Nie wiem, czy państwo się zorientowali, ale jest piątek. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16 program trzeci. 6 dzień kwietnia jest piątek, popołudniowa audycja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. W Sejmie jest już projekt uchwały powołującej Komisję Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT. W serwisie Trójki polityczne komentarze. 300 zwierząt trzymanych w skrajnie trudnych warunkach są zarzuty dla właściciela hodowli w Pyszącej. Urzędnicy w galeriach handlowych pomagają wypełnić pity. PiS złożyło w Sejmie projekt uchwały powołującej Komisję Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT. Komisja ma badać okres rządów koalicji PO-PSL. Kandydatem na przewodniczącego jest poseł PiS Marcin Horała. Najbardziej ostrożny szacunek mówi, że z lat 2007-2015 skumulowana luka w VAT-ie to jest co 260 2 miliardy złotych. Platforma Obywatelska nie będzie bojkotować prac komisji, ale zdaniem Marcina Kierwińskiego powinna też badać czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli będą zapraszać polityków Platformy na tą komisję, my także będziemy pokazywać, że w roku 2016-2017 wpływy z VAT-u były mniejsze. Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej dodaje, że uczciwiej byłoby, gdyby komisja śledcza badała sprawę VAT od 2005 roku do teraz. Eksperci zauważają spory wzrost luki podatkowej już w 2006 roku. Jeżeli mielibyśmy merytorycznie usiąść do problemu, to przede wszystkim o ten rok, a nawet dwa lata wstecz. Komisja ma liczyć 9 osób, w tym 5 z klubu PiS, a kandydatem, przypomnijmy, na szefa jest poseł Marcin Horała. Właściciel hodowli dzikich zwierząt w Pyszącej, Maciej M., usłyszał zarzuty znęcania się nad nimi. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez policjantów, a także pracowników Fundacji Viva latem zeszłego roku ujawniły, że niemal 300 zwierząt w większości gatunków chronionych było przetrzymywanych w skandalicznych warunkach. Sprawa jest tak złożona, że prokurator Magdalena Kopras z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu woli powiedzieć ogólnie. Zarzuty są bardzo obszerne i sposób znęcania się jest opisany bardzo szczegółowo i indywidualnie w stosunku do każdego z gatunków poszczególnych osobników. Za małe klatki i wybiegi dla dzikich kotów, marabuta czy niektórych małp, złe warunki sanitarne to przykłady, które wymienia Anna Plaszczyk z Międzynarodowej Fundacji Viva. Ponieważ sprawa jest wielowątkowa, to mamy nadzieję, że na tych zarzutach się nie skończy. Pozostaje jeszcze kwestia ustawy o ochronie przyrody i posiadania zwierząt chronionych bez wymaganych prawem dokumentów. W Pyszącej było 300 zwierząt 80 gatunków. Ostatnie 4 sztuki, to jest 3 tygrysy i lampart, rano dotarły na Słowację, gdzie mają mieć lepsze warunki. Rafał Regulski, Radio Poznań. Dodajmy, że większość zwierząt w hodowli ewakuowano już wcześniej. Część z nich trafiła do polskich ogrodów zoologicznych w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy i Chorzowie. Oprócz zarzutów znęcania się, prokuratura prowadzi również śledztwo dotyczące posiadania zwierząt z gatunków chronionych bez wymaganych dokumentów. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Były szef rządu Katalonii wyszedł z aresztu. Prokuratura nakazała zwolnienie Carlosa Puigdemona z aresztu tymczasowego w Niemczech po tym, gdy wpłacono kaucję 75 tysięcy euro. Wcześniej sąd okręgowy zawiesił jego ekstradycję do Hiszpanii, na którą jednak wydał zgodę. Przed aresztem śledczym czekali jego zwolennicy i kilkuset dziennikarzy z całego świata. Polityk podziękował Niemcom za pomoc i solidarność. Zaapelował o uwolnienie z hiszpańskich więzień wszystkich jego współpracowników. Carlos Puigdemont został zatrzymany 25 marca na podstawie wydanego przez hiszpański Sąd Najwyższy międzynarodowego nakazu aresztowania. Jest on w Hiszpanii oskarżony o rebelię i malwersacje finansowe. W galeriach handlowych pracownicy urzędów skarbowych pomagają wypełniać zeznanie podatkowe i wysłać je przez internet. To część akcji resortu finansów Szybki PIT, która zachęca do elektronicznego wypełniania zeznań podatkowych. W regionie kujawsko-pomorskim akcja odbywa się w 5 centrach handlowych. Bardzo fajna akcja. Kolejny raz tutaj jestem. Podchodzą ludzie, rozliczają, stają, podchodzi następny. Wszystko idzie płynnie. Pan tutaj też w kolejce, żeby PITa rozliczyć? Ja tak. No sobie tak podstoję trochę jeszcze, nie? To znaczy tak, możemy od razu wysłać pani to zeznanie elektronicznie. Chciałaby pani, to już nie będzie pani musiała iść do urzędu skarbowego. A pan już skorzystał kiedyś z takiej akcji? Nie, pierwszy raz, ale w tamtym roku miałem problemy, bo się okazało, że źle. Byłem wzywany, mówię nie. Już nie chcę być wzywany, tylko po prostu chcę przyjechać. Pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić deklarację PIT i złożyć ją przez internet elektronicznie. Akcja potrwa dziś do godziny 20, a jutro od 12 do 20. Kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 16 to nasza piosenka dnia. Oxford Drama. Alter Ego. Pani Magdalena napisała, tych dzięciołów to mamy nie jak mrówków, ale jak termitów. Uściśle, to termitów mamy aż tyle. Pamiętam zwłaszcza jednego z kreskówki z psem Huckleberrym. To nasza piosenka dnia. Oxford Drama i Alter Ego, program trzeci. 14 minut już po godzinie 16. Oto, proszę Państwa, pytanie. Jak zwrócić pieniądze z nagród i premii? Do Skarbu Państwa formalnie jest to niemożliwe. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił zatem wczoraj, że ministrowie zdecydowali, aby oddać te pieniądze na cele charytatywne, a konkretnie na Caritas. Część polityków twierdzi jednak, że nie wie, jak to zrobić. O sprawie. Kuba Witkowski. Zacznijmy od kwot. Nagrody dostało 21 konstytucyjnych ministrów i było to od 65 do nawet 80 tysięcy rocznie. 12 ministrów z kancelarii premiera otrzymało natomiast od 37 do prawie 60 tysięcy. Dodatkowe wynagrodzenie dostała też sama szefowa rządu Beata Szydło, 65 tysięcy złotych. Wczoraj Jarosław Kaczyński zapewnił, że ministrowie chcą nagrody oddać i przekażą je na Caritas. My wiemy, że jesteśmy dla społeczeństwa. I że to nie jest tak, że idzie się do polityki dla pieniędzy. Część ministrów zamierza pieniądze zwrócić i to bez szemrania. Są jednak tacy, którzy mają wątpliwości. Były już szef MSZ-u, Witold Waszczykowski, mówił dziś w Trójce, że nie wie, jak to zrobić. Musimy to wykonać. Mam nadzieję tylko, że ktoś nam pomoże technicznie, bo to są skomplikowane kwestie finansowo-prawne. Jak to zrealizować? Problem rzeczywiście jest. Jeśli ministrowie chcieliby zwrócić te pieniądze do budżetu państwa, to nie ma na to procedury prawnej, mówi mecenas Joanna Mieczkowska-Łowicka z kancelarii KOLS. Jak rozumiem, podstawą prawną do przekazania tych kwot była decyzja prezesa Rady Ministrów. I aby ten zwrot był możliwy, taka decyzja musiałaby być w mojej ocenie bądź uchylona, bądź zmieniona. Na pewno zwykły fizyczny zwrot środków nie rozwiązywałby sprawy. Czyli rozumiem, że jeżeli takiej decyzji nie będzie, to podstaw prawnych też nie ma. Trudno byłoby znaleźć taką podstawę prawną. A jeśli nawet taka podstawa prawna zostałaby stworzona, byłoby to bardzo kłopotliwe, mówi profesor Robert Gwiazdowski, specjalista prawa podatkowego z Centrum imienia Adama Smyfa. Oczywiście wszystko można ustawą załatwić. Problem polega na tym, że nie da się ustawą zmusić ministra do tego, żeby oddał to, co wziął, bo będzie to ustawa niekonstytucyjna. Pozostaje więc ścieżka darowizny, ale niektórzy mają z tym problem. Portal WP.pl cytuje jednego z ministrów w rządzie PiS, który twierdzi, że nie stać go na oddanie nagrody, bo pieniądze już wydał. I w gruncie rzeczy, poza naciskiem politycznym, nic i nikt nie jest w stanie go do takiej darowizny zmusić, mówi mecenas Joanna Mieczkowska-Łowicka. Każda czynność prawna, w tym umowa darowizny, musi zostać dokonana bez przymusu i dobrowolnie. Inaczej jest to czynność nieważna. Jeśli jednak ministrowie zdecydują się te pieniądze oddać właśnie na Caritas, wcale nie muszą być stratni. Mają prawo darowiznę odliczyć od podatku i to na specjalnych warunkach. W przepisach dotyczących w stosunku państwa do kościoła zaszyty jest przepis podatkowy, który mówi, że jak coś podarujemy takiej instytucji jak Caritas, to w kolejnym roku podatkowym będziemy mogli sobie tę kwotę w całości odpisać od podstawy opodatkowania. Odliczenie może być zastosowane dla całej kwoty, ale jak w przypadku każdego obywatela, tylko pod warunkiem, że zwrot nie przekroczy całkowitej sumy podatku, którą w danym roku polityk ma do zapłacenia. Jarosław Kaczyński zapowiedział, jak wiemy, pracę nad ustawą obniżającą uposażenie posłów senatorów, ustawą ograniczającą także zarobki samorządowców. Boże, jakie to szczęście, że człowiek nie jest ministrem, tylko łzy cierpienia. 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19 przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Do tematu, który przed chwilą, wrócimy w poniedziałek w audycji za, a nawet przeciw. Prawie 18 minut po godzinie 16. To JJ Cale, Eric Clapton. Floating down that old river, boy, all my worries far behind. Floating down that old river, boy, leave old memories way behind. Yesterday slowly fading, all my life I've been waiting for this time. Floating down that old river, boy, leaves me feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday slowly fading, I've been waiting now forever for this ride. Ride the river in this moment, ride the river. Ride the river in this moment, ride the river. Ride the river in this moment, ride the river. Ride the river in this moment, ride the river. Dziewiętnaście minut po 16:00, by najwyższy czas na telefon od pana Adama i dziwnym trafem jest. Panie Adamie, witam, halo. Moje uszanowanie panu i państwu. Panie redaktorze, jak wybieramy się na okrągłe urodziny do bliskiego krewnego, a nie jest on w setce najbogatszych Polaków, no to bierzemy prezent w postaci sztabki złota 10x5x2, owiniętą taką wstążeczką lub grubą kopertę, prawda? Ale sprawa się komplikuje, jak ten krewny mieszka na zachodzie Europy i należy do, powiedzmy, do 1000 najbogatszych osób. I co pana zdaniem ja mogłem wziąć na prezent? Niech zgadnę, mały gustowny słoiczek. Panie redaktorze, umówmy się tak, a zróbmy przyjemność słuchaczom i niech pomyślą, co mogłem dać im na, dać krewnemu na prezent. Oczywiście chodzi o ryby. No jasne. No. Czekam zatem na państwa propozycje. Panie Adamie, dziękuję, pozdrawiam. Program trzeci, 7 trójek na początku 22. Down that old river hall, leave old memories way behind. Yesterday, slow to fade, I've been waiting now forever for this ride. Ride the river in this boat, ride the river. Ride the river in this boat. JJ Cale, Eric Clapton. Panie Grzegorzu, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Mam genialny pomysł na to, co ministrowie mogą zrobić z nagrodami. Otóż zapraszam ich wszystkich na pana aukcję, które pan świetnie organizuje. No nie ja organizuję, ale rzeczywiście prowadzę, tyle że to troszkę czasu jeszcze przed nami, bo aukcje jak zwykle w grudniu, panie Grzegorzu. Tak, dokładnie, ale myślę, że aż tyle nie roztrwonią tych pieniędzy, także serdecznie ich zapraszam na aukcję Świętego Okazja, Mikołaja. Bardzo panu dziękuję, okazja do pięknego wydania pieniędzy z pewnością będzie. 22 minuty po godzinie 16, program trzeci. Tradycyjne, proszę państwa, sondaże opinii publicznej, jeśli nie przechodzą właśnie do lamusa, to co najmniej mają mocną konkurencję. Wypierają je mianowicie analizy big data. Mówiąc krótko, pod lupę, po przyjęciu pewnych kryteriów trafia wszystko, co można znaleźć w internecie. Podobnymi analizami zajmują się m.in. naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Mają sporo sukcesów. Kilkukrotnie udało im się przewidzieć wynik wyborów, mówi profesor Włodzimierz Gogołek. Wchodzimy do sieci, mamy kilkaset, jeśli już nie tysięcy robotów, ściągając stamtąd informacje, później ją analizujemy ze względu na pozytywne i negatywne oceny, na przykład kandydata na prezydenta Warszawy, no i przewidujemy, jaki będzie wynik. Jaki będzie wynik w wyborach samorządowych w Warszawie? A tu już jest polityka, od której jesteśmy jak najdalej. Ale rozumiem, że pan wie, pan profesor. Ależ oczywiście. W przestrzeni informacyjnej zostawiamy po sobie mnóstwo śladów. Doktor habilitowany Wiesław Cetera, Uniwersytet Warszawski. Portale społecznościowe sprzyjają takiej otwartości. Robimy tam rzeczywiście wszystko. I ci, którzy chcą, rzeczywiście wszystko mogą o nas wiedzieć. Państwa innowacyjny pomysł polega między innymi na tym, że stosują państwo te programy informatyczne do analizowania w dziedzinach humanistycznych. Poza wynikami wyborów, czym jeszcze państwo się zajmują? Robiliśmy badania dotyczące Jana Pawła II. Medycyna. Które czynniki wpływają na to, że jesteśmy chorzy, zdrowi i jak się leczymy? Innym przykładem jest wykorzystywanie analiz big data w samorządach. Szefowa Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz. Na przykład do zarządzania ruchem w miastach, bezpieczeństwem mieszkańców poprzez analizy danych z monitoringu. Ciekawym zastosowaniem jest także analiza danych pogodowych, żeby bardziej precyzyjnie przewidywać pogodę i ewentualnie ostrzegać mieszkańców. Inna rzecz, analizowanie Szekspira czy Quo Vadis. Można przeanalizować całą książkę, poszukując jej rytmu, który świadczy o tym, że owa książka jest atrakcyjna dla czytelnika lub nie. I tak dalej, i tak dalej. Mało romantyczne, muszę przyznać. Ale tak, no w tej chwili bardzo duża część wydawców muzyki, na przykład, nie wydaje utworów muzycznych bez konsultacji umownego komputera. Że komputer analizuje poprawność zbudowanego utworu z punktu widzenia predykcji jego sukcesu. Dużo mówiącym przykładem jest próba prognozowania kursów giełdowych. To jest coś takiego jak analiza techniczna, tylko w analizie technicznej wykorzystujemy notowania. My oprócz notowań, które są dla nas wzorcem z historii, wykorzystujemy wszystkie informacje, które koło spółek się znajdują. Ale jeszcze chciałem na koniec zapytać, czy korzysta pan z tych wszystkich mediów społecznościowych, gdzie ludzie dzielą się informacjami o sobie i one są upubliczniane, no bo państwo właśnie na takich danych między innymi także pracują. No nie jestem na Facebooku i nigdy nie będę. Jestem jakimś anonimem tam oczywiście, żeby wiedzieć. Skłodowska-Curie. Nie, ja mam inne, nika innego mam. Ale na pewno z Google'a staram się nie używać w ogóle, oczywiście z poczty absolutnie i tak dalej, gdzie się obnażamy całkowicie informacyjnie, ale to już jest odrębny temat, który zresztą jest bardzo ważny. Z panem profesorem Włodzimierzem Gogołkiem rozmawiał Marcin Pośpiech. 26 minut po godzinie 16. Grupa The Eagles. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance. Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam pana. Proszę pana, ja mam do pana takie pytanie. Uwielbiam pana audycję. Natury ogólnej. Aha. Słucham zawsze i jako prowadzący audycję mam do pana pytanie. Jak pan sobie radzi z tymi wszystkimi pretensjami od ludzi? Jak to ogarnąć później po audycji? Znaczy, że każdy coś chce, aha, każdy ma jakieś, ale pan musi każdemu odpowiedzieć inne zdanie, tak? I jak pan sobie radzi później po tej audycji z tym wszystkim, czy pan może mi powiedzieć? No wie pan, to tradycyjnie po każdym programie kozetka, psychoterapeuta, to taki standard, ale tak na poważnie to przyjąłem taką zasadę, że mam zdanie prywatne, ale się z nim nie zgadzam. A kiedy pan może powiedzieć, znaczy pan nie może jako prowadzący powiedzieć, że pan się nie zgadza z czymś, tak? Mogę. A ma pan zdanie na ten temat teraz tej audycji jakieś swoje prywatne? Jeszcze nie wyrobione, ale do 19 troszkę czasu, więc mam nadzieję, że zdanie się ukształtuje. Pozdrawiam pana, panie Tomaszu. To już 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Romuald Wójcik. Polska nie negocjuje ustępstw z Komisją Europejską. Szukamy takiego sformułowania prawa, by istota reform została obroniona, a napięcia zażegnane, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. W poniedziałek wiceszef komisji Franz Timmermans spotka się w Warszawie m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Wizyta będzie kontynuacją dialogu dotyczącego sytuacji wokół Trybunału oraz ustaw reformujących system sprawiedliwości. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Kukiz 15 Rafał Wójcikowski, umorzyła łódzka prokuratura. W styczniu ubiegłego roku pod Skierniewicami auto posła zjechało na barierę energochłonną, a w nie uderzył inny samochód. Parlamentarzysta zmarł mimo reanimacji. Śledztwo dotyczyło zarówno okoliczności wypadku, jak i działania służb ratowniczych. Sprawdzany był też wątek, który pojawił się w mediach, dotyczący wcześniejszych gróźb pod adresem posła. Siergiej Skripal nie jest już w stanie krytycznym. Jego stan szybko się poprawia, informują lekarze ze szpitala w Salisbury. 66-letni były rosyjski szpieg 4 marca został otruty silnie toksyczną substancją. Coraz lepiej czuje się też jego córka, Julia. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Ależ pogoda przed nami, aż Państwu zazdroszczę. W dzień jutro zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 10-13 na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 14 w centrum, 18 miejscami na Dolnym Śląsku. A wiatr umiarkowany, okresami w górach w zachodniej połowie kraju porywisty południowo-wschodni. Ktoś piszący ma prośbę? Redaktor da bonanzę. No ale bonanza była 2 tygodnie temu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i3, matryca Full HD, za który teraz płacisz 999 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Upał i wertepy, wichura i kamienie, śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC. Zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mleko UHT 3,2%, mleko Vita 1,67 zł za litr przy zakupie 6 opaków oraz schab wieprzowy bez kości w plastrach 8,65 za 700 gramów. Już teraz w Lidlu. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 70 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 70 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Panie Mirosławie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że pan Adam po prostu załatwi wędzonego węgorza, ale gdybym miał złotą rybkę przypadkiem złowił, to ja oczywiście reflektuję, niedługo mam urodziny, także prosiłbym bardzo. Przekażę przy najbliższej okazji, pewnie za tydzień, a 7 trójek na początku 22. To Artur Andrus. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę? jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Nowa piosenka z nowej płyty. I Artur Andrus. 22 minuty pozostały do 17. Przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz ku powszechnej radości, jak podejrzewam, do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam. Dzień dobry Pana, Panie kolego. Dzień dobry, witam Pana. Tęskniłem trochę. No właśnie, dlaczego tydzień temu Pana by nie było? Ma Pan jakieś usprawiedliwienie? Miałem krótki logiczne, urlop. Przytomne. Miałem krótki urlop, który musiałem zawsze do końca urlopu, marca ja nigdy. Wykorzystać. Bo Pan bierze jeden długi, a ja takie króciutkie, po amerykańsku. Tak. Aha. Jak tutaj się większość Amerykanów swoje urlopy na takie krótkie wyjazdy rozkłada. I pojechałem do Doliny Rzeki Shenandoah i tam mieszkaliśmy w domku przez parę dni. Z żoną, jak podejrzewam, tak? Z żoną. Bo chciałem zapytać, czy urlop udany, ale w tej sytuacji już nie muszę pytać. Z czarnymi niedźwiedziami, z wiewiórkami. W takim towarzystwie tam spędzałem czas. I tam, proszę pana, nawet nie było zasięgu, nie tyle nie było nawet internetu, co nawet nie było zasięgu telefonu, więc żeby napisać do pana e-maila, że mnie nie ma, że mnie nie będzie, musiałem 15 kilometrów odjechać samochodem. Także są na świecie jeszcze miejsca, gdzie skąd nie może pan zadzwonić z telefonu komórkowego. Niesamowite. O sprawie również ważnej chciałem z panem porozmawiać, mianowicie Departament Handlu ogłosił nowe sankcje dla Rosji, a konkretnie dla niektórych obywateli Rosji, prawda? Tak, i dla firm. 7 rosyjskich oligarchów z najbliższego otoczenia Władimira Putina, między innymi Kirył Szamałow, czyli zięć prezydenta Rosji, Oleg Dielipaska, jeden z najbliższych przyjaciół Władimira Putina, znaleźli się na liście 7 rosyjskich oligarchów, wobec których Stany Zjednoczone wprowadzają sankcje. Te sankcje polegają na tym, że Amerykanie, amerykańskie firmy nie mogą robić z nimi żadnych interesów, a ich oszczędności, wszelkie dobra, jakie posiadają, które są w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, mają zostać zamrożone. Podejrzewam, że żaden z nich już nie ma, bo mogli się spodziewać tego rodzaju sankcji, no ale jednak jest to dosyć dotkliwe, jeśli chodzi o rosyjskich miliarderów z otoczenia Władimira Putina. Tym bardziej, że oni lubili Stany Zjednoczone, na przykład zakupy nieruchomości w Miami czy w Nowym Jorku. Poza tymi 7 oligarchami mamy jeszcze 12 firm obłożonych sankcjami, którymi kierowali ci oligarchowie, 17 urzędników Kremla oraz Rosoboron Export, czyli firma rosyjska zajmująca się eksportem broni między innymi do Syrii. Także to jedno z dotkliwszych działań, jak twierdzą komentatorzy, wobec Rosji, dlatego że to ostatnio na przykład wydalenie dyplomatów no, nie jest bardzo dotkliwe, bo Rosjanie wydali 60 Amerykanów, a teraz oba kraje mogą zastąpić ich nowymi. Natomiast to jest konkretny krok podjęty, jak mówią Amerykanie, nie tylko ze względu na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, ale także na szersze działania destabilizacyjne Rosji i w Syrii, i na Ukrainie, i działania, jeśli chodzi o amerykańską kampanię wyborczą. Tydzień temu rozmawialiśmy, jak pan pamięta, być może, o wojnie handlowej. Tydzień temu nie rozmawialiśmy w ogóle, bo ja byłem na urlopie. Nie wiem, czyli pan pamięta jednak. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o wojnie handlowej USA-Chiny. Pojawiły się, jak pamiętamy, takie liczne zapowiedzi nakładania ceł na produkty importowane. Zdaje się, że zapowiedzi rozwijają się. Tak, tak. Przybliżyliśmy się trochę bardziej do tej wojny celnej. Jeszcze jej nie ma, bowiem poza tymi cłami na stali i aluminium one nie weszły jeszcze w życie, ale już mamy formalną zapowiedź prezydenta Trumpa i rządu Stanów Zjednoczonych nałożenia na chińskie produkty importowane do Stanów Zjednoczonych ceł na 50 miliardów dolarów, na produkty o wartości 50 miliardów dolarów. Natychmiast Chiny zareagowały, odpowiadając, że nałożą na amerykańskie produkty cła na import o wartości 50 miliardów dolarów. No i wczoraj prezydent Trump, początkowo przedstawiciele Białego Domu starali się uspokajać. Mówili, że nie będzie żadnej wojny celnej, to jest tylko proces negocjacji i tak dalej. A tu wczoraj prezydent Trump podbił stawkę do 150 miliardów dolarów i powiedział, że rozważa nałożenie na Chiny, na chińskie produkty ceł dotyczących importu wartości 100 dodatkowych 100 miliardów dolarów, czyli do 150 miliardów to podniósł. Co ciekawe, cała wartość amerykańskiego eksportu do Chin wynosi 130 miliardów dolarów, więc Chiny tak naprawdę mają dość ograniczoną możliwość odpowiedzi na te działania Stanów Zjednoczonych, bowiem Amerykanie eksportują do Chin 150 miliardów, produkty na wartości 150 miliardów, a Chińczycy do Stanów na 500 miliardów, co irytuje bardzo nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także wielu Amerykanów. Jestem w każdym razie pełen prezydent Trump podbił stawkę, ale eksperci mówią, że ta wojna handlowa, jeśli do niej nastąpi, wcale nie musi być przegrana dla Chin, dlatego że po pierwsze Chińczycy tę listę produktów amerykańskich, które chcą obłożyć cłami zaporowymi, bardzo sprytnie skonstruowali, dlatego że są na niej między innymi produkty rolne, czyli uderzenie w Stany, które mogą głosować, czy głosowały na prezydenta Trumpa, czyli w bazę wyborczą prezydenta Trumpa i partii republikańskiej. Samoloty, samochody, czyli Stany, które tak zwane swing states, które są również ważne dla prezydenta Trumpa w kampanii wyborczej. Także to jest jedno narzędzie, które Chińczycy użyli. I eksperci mówią też, że Chińczycy są w stanie wytrzymać polityczną presję dużo dłużej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeżeli taka polityczna presja tutaj nastąpi i prezydent będzie przyciskany przez swoją bazę wyborczą, żeby jednak w inny sposób tę sprawę rozwiązać, no to może szybko się wycofać z tych ceł. Tym bardziej, że już wielu republikańskich polityków wyraża nadzieję, że to, co robi prezydent Trump, to jest tylko taka para i że skończy się na samych groźbach i zapowiedziach, a nie dojdzie do tej wojny. Czyli ze strony Chin, jak to mówią Rosjanie, nie są to decyzje podejmowane tak na bezdurno. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem pełen podziwu, jak pan to dla nas wszystko pięknie policzył, a tymczasem wspomniany przez pana Donald Trump wysyła wojsko na granicę z Meksykiem. Wiadomo po co? Po to, żeby wesprzeć Straż Graniczną w zahamowaniu fali imigrantów. Biały Dom tłumaczy, że to dlatego, że w tej chwili zwiększa się liczba nielegalnych imigrantów przekraczających granice Stanów Zjednoczonych, ale to jest zjawisko sezonowe. Zwykle wiosną tych imigrantów nielegalnych jest dużo więcej, dlatego że później zaczynają się bardzo gorące miesiące i to jest dużo trudniejsze z przekroczeniem granicy. Zimą z kolei jest zimniej. Natomiast też nie kryją, że to jest wyraz frustracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, że nie dostał pieniędzy od kongresu na budowę muru na granicy z Meksykiem i musiał pokazać, że coś robi w tej sprawie, pokazać przede wszystkim swoim zwolennikom i podjął decyzję o wysłaniu Gwardii Narodowej. Jest krytykowany za tę decyzję, no ale obrońcy prezydenta i słusznie zwracają uwagę, że nie jest to precedens, dlatego że zarówno prezydent Bush, jak i prezydent Obama w przeszłości podejmowali dokładnie takie same kroki. To znaczy w momencie, kiedy był problem z nielegalną imigracją, wysyłali na granicę żołnierzy Gwardii Narodowej. To jest bardziej symboliczny gest, bo w praktyce to jest tylko wsparcie dla służb granicznych. Jak pan to ładnie ujął, że zimą jest zimniej, prawda? Słyszę, a latem jest cieplej. Słyszę, że szczególasz z pana, no po prostu taki korespondent to skarb. Stormy Daniels niejaka zaprząta wciąż uwagę Donalda Trumpa. Swoją drogą, skąd ten przydomek Stormy? Musielibyśmy obejrzeć projekty artystyczne pani Stormy Daniels. Pewnie pan... znaleźlibyśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego nazywa się burzliwa Daniels. Podobno pan obejrzał i stwierdził pan szybciutko, że przydomek absolutnie się należy, tak? Nie oglądałem, ale znam takich, co oglądali. Powiem panu tak. Stormy Daniels zaprząta być może uwagę prezydenta, ale prezydent się stosunkowo mało na ten temat wypowiada. Właściwie w ogóle się nie wypowiadał i wczoraj przerwał milczenie po raz pierwszy, dlatego no, zostało to odnotowane. Stosunkowo to już się wypowiedział, także... Powiedział, że nie ma pojęcia o tym i nie miał nic wspólnego z tym, że jego prawnik zapłacił Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie. Mhm. To jest o tyle ważne, że gdyby wiedział o tym i gdyby poinstruował swego prawnika do wypłacania tej kwoty, no to wtedy mogłoby to oznaczać złamanie prawa dotyczącego finansowania kampanii wyborczej. W każdym razie prezydent zaprzecza. Wielu ekspertów wyrazi zdziwienie, że prawnik prezydenta Trumpa zapłacił 130 tysięcy dolarów bez wiedzy swojego klienta. Ale jest to teoretycznie możliwe. W każdym razie mamy wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych w tej sprawie i dopóki ktoś nie udowodni, że wiedział o tym, no to mamy wersję obowiązującą prezydenta Donalda Trumpa. Czasu coraz mniej. Może napad? To może szybciej tylko odnotuję jedną rzecz. Jeśli chodzi o napady, zawsze narzekamy o tym, że ci, którzy napadają na banki, nie za bardzo mają jak tam dojechać. Niektórzy zamawiają Ubera, taksówkami jeżdżą, niektórzy chodzą na piechotę albo nie mają na benzynę. Oraz nie dzielą się z nami pieniędzmi, to też jest wada. Nie dzielą się z nami pieniędzmi. Tak. No i tu jest, proszę pana, jaskółka, a właściwie dwie jaskółki w tunelu, tak się mówi? No różnie. Jeżeli coś poważniejszego, to się mówi orzeł w tunelu. Mamy dwa orły w tunelu, takie dwie pozytywne, dwie pozytywne informacje, jeśli chodzi o transport, ośrodki transportu wykorzystywane przez rabusiów. Otóż na Florydzie jeden z rabusiów pojechał na napad Cadillaciem, więc musiał mu się całkiem nieźle powodzić, a drugi w Wisconsin pojechał Lexusem. Także poprawia się rabusiom bankowym najwyraźniej. Mm-hmm. Wyraźnie. Podobno podczas tego krótkiego urlopu zaobserwował pan taką to sytuację, że żona ponoć uczyła córkę, jak się lata na miotle, tak? Właśnie tak i całkiem nieźle sobie... Czyli miał pan do czynienia z czarownicą i praktykantką, tak? Tak, nie użyjemy słowa wiedźmy. Nie, no bo nie wypada. A wyniki były? No tak, latały sobie troszeczkę. No i tyle? Wie pan, jakby ktoś koło mnie latał na miotle, to bym chyba dłużej opowiadał o sprawie. No ale dobrze, rozumiem, że... One bardzo szybko latały, więc nawet szczegółów, nawet nie zauważyłem dokładnie, jak to się odbywało. Z Waszyngtonu dla państwa Marek Wałkuski. Mam dla pana taką wiosenną piosenkę. Bardzo radosną i... A pamięta pan, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, żebym w piątki ja jakąś swoją piosenkę za każdym razem proponował panu? Proszę bardzo, to możemy... Może zaczniemy taką nową tradycję. Ależ bardzo proszę, możemy za tydzień już, ja jestem gotów. To dziś jeszcze pan. Proszę bardzo, dla pana. We should go. game. Fun is the thing I'm after. Now let's all live it up today. Get set for love and laughter. Well, let's go. Time isn't here for wasting. Life is so full of sweet, sweet things. I'd like to do some tasting. Hooray! Bonem, gust kolega ma ryzykowny, jak słyszymy, no ale z sympatii jakoś się przemordujemy. A 9 minut pozostało nam do 17. Ponoć, proszę państwa, zostawienie kluczyków w stacyjce samochodu czy wychodzenie na ulicę w kapciach każdemu może się zdarzyć. Ponoć, zwłaszcza wiosną, zwłaszcza kiedy jest się nieco roztargnionym. Wracałem sobie do domu zmęczony, przychodzi kontroler biletów, prosi mnie o bilet, daje mu kartę miejską. No i pan oddaje mi kartę i mówi do jutra. No ja, że byłem bardzo ucieszony z powodu ostatniego egzaminu, to mówię, no to do jutra. A pan się popatrzył na mnie z politowaniem i powiedział, do jutra ma pan ważną kartę miejską. Powiedzieli mi, że w ogóle nikt nic nie wie. Proszę przeczytać adres tutaj, czytam, a to jest zupełnie w innym mieście. Pomyliło mi się Mysłowice z Myślenicami. Ta podświadomość tak naprawdę kieruje naszym postępowaniem. Doktor Michał Skalski, psychiatra, specjalista zaburzeń snu. Rzeczy, które w tej podświadomości istnieją, mogą się czasami ujawnić w sytuacji takich właśnie różnych czynnościach pomyłkowych. I analiza tych czynności pomyłkowych właśnie, czy takich różnych lapsusów językowych, czasami pokazuje nam, co w tej naszej podświadomości jest. W psychiatrii jest bardzo często się taki żart wypowiada, jak to właśnie przychodzi pacjent do psychiatry i mówi, pan miał wczoraj kłopot, powiedziałam matce, słuchaj, nienawidzę się, ty stara krowo, a chciałbym być mamusiu, bo daj mi sól, prawda? To taka typowa czynność pomyłkowa. Usłyszałem budzik, więc wstałem, umyłem się, zjadłem śniadanie, poszedłem na przystanek, patrzę tak pusto jakoś, zupełnie nie ma ludzi. Tak patrzę na zegarek. Czwarta. A ja jechałem do szkoły na 7:15. Na skutek właśnie roztargnienia pilot niemiecki Faber, Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport Wojsko Technika Obronność, pomylił stronę kanału, był całkowicie przekonany o tym, że jest we Francji, wylądował na najbliższym lotnisku i było to lotnisko brytyjskie i piękny Fokker W190 dostał nienaruszony w stanie lotnym dostarczony Brytyjczykom. Pilot niemiecki zorientował się, jak odsunął osłonę kabiny, jak wyszedł i zobaczył brytyjskich żołnierzy. Z czego to wynika? To nie jest oczywiście związane ze stem ani z marzeniami sennymi, to jest raczej wynikające ze zmęczenia, z gorszą kontrolą. No i wtedy siłą rzeczy pewne rzeczy wychodzą, tak to sobie można zinterpretować. Wyszłam do sklepu na chwilkę i myślałam, że zamknęłam samochód. I okazało się, że tak się nie stało, a kluczyki zostały w drzwiach na parkingu. Będąc u kogoś w gościach, możemy pójść nie w tą stronę, chcąc skorzystać z toalety, możemy wejść do schowka namiotły. Grzegorz Plezia, psycholog społeczny. Możemy to wytłumaczyć przede wszystkim tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do wykonywania jakichś czynności w określonych kolejnościach, albo będąc w określonym miejscu zachowujemy się w taki, a nie inny sposób i robimy to po prostu ze zwykłego przyzwyczajenia. Nocowałam z przyjaciółmi w motelu. Jeden z naszych przyjaciół w nocy wstał, wyszedł do łazienki i kiedy wracał, zgasły światła. Były to światła na przycisk. Nie mógł znaleźć tego przycisku, więc wszedł do swojego pokoju, tak mu się wydawało, położył się do łóżka. Patrz, pani, która leżała w tym łóżku, to nie była jego żoną. Wyskoczył szybko. Na szczęście ta pani się nie obudziła. Z roztargnionymi rozmawiał Tomasz Jeleński. Za 5 minut, prawie godzina 17, to Chuck Berry. Telefon zostawiony w lodówce, kolega, który godzinę spacerował z psem, tyle że psa zostawił w domu, domyślam się, że takie banalne historie to państwa nie zaskoczą. A jak bardzo państwo bywali bądź bywają roztargnieni? 7 trójek na początku 22. Oh, she wears